Włączasz moją starą płytę, mówisz, że się zmieniłem. Przyznaję się, zmieniłem, tylko gdzie ty kurwa byłeś, jak nagrywałem pierwszy płomień. Tak to były czasy, tylko wtedy ty z koleżankami na podwórku grałeś w klasy. Na tym podwórku, które uczyło mnie hip-hopu, rap, deskorolka w nocy, mazanie po bloku. W autobusie, metrze, na przystanku, onar był wtedy inny. Nie pierdolił, że chcę hajsu, miałem parę naście lat i jeszcze wtedy było spoko. Przyszło 18, z nią pierdolona dorosłość. Rachunki, życie u matki, chodź, jak na własną rękę nie zapłacisz, nie pogadasz. Jak nie kupisz, to i nie zjesz. Lodówka pusta jak butelka po melanżu wczorajszym. Na niego trzeba było mieć, bo powtarzał się jak sampling. Pierwsze kluby, pierwsze kawałki, pierwsze koncerty, pierwsze grosze, które każdy wydawał. Jak pierdolnięty na głupoty, alkohol, dziewczyny i ciuchy. Na ten najnowszy dres na podwórku, by się wyróżnić. Cały czas tak jest na podwórku, wszyscy widzą. Jak masz nową skórę, był zarobek, mogą przysiąść. Coś się zmieniło, życie się zmieniło. Chcesz to je przekpić, pozostawieni po sklepach. Będziesz śmigał do 40. Zmieniło się to podwórko i życie na nim. Ludzie, których znaliśmy, teraz je znamy. We mnie zaszły zmiany, w tobie zaszły zmiany. W nas zaszły zmiany, bo wszyscy się zmieniamy. Zmieniło się to podwórko i życie na nim. Ludzie, których znaliśmy, teraz je znamy. We mnie zaszły zmiany, w tobie zaszły zmiany. W nas zaszły zmiany, bo wszyscy się zmieniamy. Raperzy się zmienili, w tobie też zaszły zmiany. Kiedyś kupowałeś płyt, dziś każdy album ma zgrany na iPodzie, który kiedyś też nie był w modzie. Tak samo my kiedyś w autobusie, teraz w samochodzie. Podobno się zmieniłem, bo nie poznaję ludzi. Kurwa mać się ogarnij, skąd? Z podstawówki, który śmiał się, że mam szerokie spodnie i zajawkę. Tak, onar to mój ziom, z nim siedziałem w ławce. Pierdol się, takich niszczenia tylko nie pamiętam. Towarzystwa z wyższych swej, którym śmierdziała moja ręka. Teraz słuchają płyt, żeby wiedzieć, co jest modne. Na podwórku mówią yo i spuszczają spodnie. Dziewczyny tu i ówdzie przychylnie patrzą na mnie, bo moja ja nie mam to mi Polo Sport i Nine West. Bo nie mam jednej pary butów, tylko mam 10. Co najlepsze, żadnej kurwa nie kupiłem w sklepie. Jestem tu, gdzie jestem i sprawi to tylko mój głos. Upór styla, nie z branżowcami wywochany kos. Ten kawałek to refleksja, nie żaden przełom. Trochę się zmieniło, bo parę lat minęło. Ej! Zmieniło się to podwórko i życie na nim. Ludzie, których znaliśmy, teraz je znamy. We mnie zaszły zmiany, w tobie zaszły zmiany. W nas zaszły zmiany, bo wszyscy się zmieniamy. Zmieniło się to podwórko i życie na nim. Ludzie, których znaliśmy, teraz je znamy. We mnie zaszły zmiany, w tobie zaszły zmiany. W nas zaszły zmiany, bo wszyscy się zmieniamy. Ej, być, są czasem kurwa takie dni. Są czasem kurwa takie tygodnie. Wszystko wkurwia mnie, wiesz? Znowu z łóżka wstaję, dziesiąta rano, kurwa mać. Sąsiad napierdala mockiem, spać nie daje, kurwa mać. Czy doczekam kolejnego roku w tym bloku, kurwa mać? Czym z sobą walczę o spokój, kurwa mać. Ty sam przed pokój, ten pokój, ta łazienka, kurwa mać. Czasem nie mogę znieść tego piętna, kurwa mać. Zostaje na mnie jak kamień na wannie, kurwa mać. Jak się kąpię, to jest duszno jak w saunie, kurwa mać. Tapety żółkną, blakną, dywany, kurwa mać. Kafelki odpadły ze ściany, kurwa mać. Zegar głośno tyka co sekundę, kurwa mać. Woda z kranu kapie, na dole wyje kundel, kurwa mać. Słyszę domofon, już wstaje, kurwa mać. To ich chowa, chcę sprzedać parę bajek, kurwa mać. Muszę zadzwonić, coś załatwić, kurwa mać. Głucho, bo wolę gadać niż płacić, kurwa mać. Dziury w oknach są większe niż w budżecie, kurwa mać. Zimą mam śnieg w pokoju, upał w lecie, kurwa mać. Piszę tekst, puszczam beat, niech hula, kurwa mać. Bo za dużo dzisiaj rzeczy mnie wkurwia, kurwa mać. Są czasem takie dni, że wkurwiam się okropnie. Wszystko przeszkadza mi, co dzieje się koło mnie. Więc piszę zwrotkę i nie pytaj mnie, czy wszystko gra, bo jestem tak wkurwiony, że kurwa mać. Są czasem takie dni, że wkurwiam się okropnie. Wszystko przeszkadza mi, co dzieje się koło mnie. Więc piszę zwrotkę i nie pytaj mnie, czy wszystko gra, bo jestem tak wkurwiony, że kurwa mać. Ej, ej. Witam mnie popołudnie, kurwa mać. Znowu wkurwiam się okrutnie, kurwa mać. Dzwoni do mnie jakaś z radia, kurwa mać. I zaprasza, żebym gadał, kurwa mać. Ale dlaczego nie grał was mój singiel, kurwa mać? A gracie kombi, papa dance i flintę, kurwa mać. Za dużo przekleństw, zamknie pizdę, kurwa mać. Za te hity powinniście płacić grzywne, kurwa mać. Chwilę mam na relaks i na szamy, kurwa mać. Plamy z kebabu są widoczne, a teatramy, kurwa mać. Dzwoni ziom, który winie hajsu trochę, kurwa mać. Jest wtorek, on żąda mi w sobotę, kurwa mać. Że popłyną i odda jak dostanie pensję, kurwa mać. Ja nie żyję na oligocencji, kurwa mać. SMS na wstępny ziom, dobra, kurwa mać. Żebym dla brata podpisał kompa, kurwa mać. Ale jak ja miałem prośbę do tego zioma, kurwa mać. Nie miał czasu albo go bolała głowa, kurwa mać. Wracam na kwadrat za chwilkę, kurwa mać. Ale koperty witają mnie w skrzynce, kurwa mać. Przypomnienie czyszę, dwa telefony, kurwa mać. Ale mówiąc wprost, jestem zarobiony, kurwa mać. Siadam, myślę sobie, coś przewinę, kurwa mać. Ale po pijaku płytę zalałem piwem, kurwa mać. Wdech, wydech, sekunda, kurwa mać. Jak tu się mam nie wkurwiać, kurwa mać. Są czasem takie dni, że wkurwiam się okropnie. Wszystko przeszkadza mi, co dzieje się koło mnie. Więc piszę zwrotkę i nie pytaj mnie, czy wszystko gra, bo jestem tak wkurwiony, że kurwa mać. Są czasem takie dni, że wkurwiam się okropnie. Wszystko przeszkadza mi, co dzieje się koło mnie. Więc piszę zwrotkę i nie pytaj mnie, czy wszystko gra, bo jestem tak wkurwiony, że kurwa mać.